دا الله تعالی دی دا پر سنشتا اخر شي الله تعالی هغه کتاب دې دایس کې کومې نظر کړه یا تشهیر تاسو په غلط باندې امن تاسو نه مونږ نه پدې کې دا یو څو ارشادات چې چاته تعلیم مسلمان کا او شکایت کې الله تعالی کافرانو نه او دی یوهیان حقیقت بیانې دي سایانو چې مسلمانانو کار کړی دی سکول غالي د دې سکه علاقې داږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويا پیغمبر علیہ السلام دی اهل کتاب تا یا اهل کتاب او اهل کتاب او یوم یابو سایانو لمت حاجونا اولو تاسو جگرتا ہے اولو تاسو انتلافات کرے جدی پیغمبر علیہ السلام و مسلمانان سرا فی ابراہیم ناکو وارد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی و تزعیمونا تاسو خیال کرے چاننہم چکا کن نبیتان آلا دینی حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاسو قدیمو و تزعیمون تاسو کمان کرے انہو کن آلا دینکم حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاسو قدیمو تا ضرورمو آئے ابراہیم علیہ السلام یہودی اعتبار ہو ابراہیم علیہ السلام عیسائی اعتبار ہو بولی تا کوئی جو کرا کہے تو بارد ابراہیم علیہ السلام کے قدیم چیدے ہوئے کہ دے جائے جماعت ہونا یا دے یہودیت میں یا دے عیسائیت میں یہودیان بھائی آتے ہیں عیسائیان بھائی آتے ہیں بس لگ نبی جنہ کے دارے ہوئے وما انزلت التوراۃ والحال باب مجرال اگر التوراۃ اور انجیل الا من باب مگر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جدا زمانہ تھا جدا زمانہ تھا تا سمائی کہ دا تورات جن کا رب ابراہیم علیہ السلام بنا لے اور انجیل دو بڑے کال کا ابراہیم علیہ السلام دا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کی تو یہودیت نہیں ہے آنے عیسائیت میں ہوتی ہے شو موجود نہیں تھی نباغی اقتدار کے حضرت کو کوئی باغی میں رکھا بھی بس بھی دنیا کا بھی ہے افلا تاکنون آیا تاکنون کوئی گئے کو اسلام میں رہنا کوئی کس طرح کو رہنا بھلا کر پتی تاکنون کوئی گئے آپ اللہ نے ادا کی کس دنیا کا خبر ہے اگر تم اصل میں یہ لگا داس درو گئے تو پھر تم کی تحقیق کی نا اتا کو داس کی دنیا کا درو ہوئی تو راجا کو انسان نہیں اور جو جا رکھا تھا رکھ دیئے اسے چیز کو جو جا رکھا رہا مخت قلق جدید لاتے گا عباد دیئے دیئے دیئے ہا انتم ہا اولائی ہا خبردار ہو رہے انتم ہا اولائی تاکو حق تکان ہو ہا جلتم کتاب اختلافات دے رہے مسلمانہ رنگرہ کینہ تبارد حق تیت لکم بھی علم کتاب بتا رہے کل اکتا دا ما سکھے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام تبارد کتاب کا معلومات ہے جب یہ غمر علیہ السلام جو صفات و معلومات تاکو تورات میں جیتی ہے جب پیغمبر علیہ السلام جو صحابہ کرام کے ساتھ تھا استعمال ہوں مدا ہر کے ساتھ استعمال ہوں گے ارجیا تھا کہ اختلاف کا تھا کہ مدا نہ پیغمبر نے دا غرم دا سے مکہ دا سے گرے دا سے جو دنیا کا خبر کے دا کے ساتھ استعمال ہوں دا صفات کے پیغمبر علیہ السلام کا تورات مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے لکھر پیغمبر بشارت اور دو ارکلے گئے پورے داغی احوال انجیت کی تورات کی مظاہر کے استاد ہم بھی تھے اجام اختلاف دے دا خطی جنم کے دادا کے ساتھ والے دے اور جو اکثر اختلاف کم کے مطابع کے ساتھ والے دے تو نئی کا معلومات ہی اور جو آگے میں انکار دی تو وہ خبر ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک دل کا معلومات ہے کہ کل آغین کا آغین کا بارک کی معلومات اس کے سر اشتبنا یا غبان ہی بھی درستے یعنی نبی علیہ السلام بارک ہے کہ تاثر کتے اختلافات کو مسلمانان کرن تورات کے باغی ذکر آگلے صفات راغلی محمد کے پاس راغلی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاف طور پر معلومات نہیں ملتا مجھے یہ اسی معلومات ہے انسان کو نہیں بتائی تو بولے اب ہر سے اب آگے بتا ہم بات کی آگئی تو بہت سی معلومات نہیں اور جاؤز بتاؤ کو بابو بتا ہاں جونا اور اختلافات کا احساس ہے جھگڑا جو ہے بات ہے کیوں نا تبارگا احوال ابراہیم علیہ السلام لے کلکن بھی ہے علم انتلی سرکار سباہے مانے کویا کیوں نا تبارد سان بھی ابراہیم علیہ السلام کے لے کلکن بھی ہے اطلاع دکار سباہے مانے کویا تاہر سر تورات ابراہیم کی باتیا دکھا مسائل جاگلی نہیں اور نبارد جان لیا کہ راتا دکھا مہا تب انہوں کہا ہم لے نا وہ بات اطلاع ہو جگڑی کہے کیوں نا تسان بھی ابراہیم علیہ السلام کے لے کلکن بھی ہے اطلاع دکارا یا نہیں کرے تو کتاب سکتا ہے کتاب ہونے کو جو علم کتاب کا تعلیم دانے کو آج کرے کی جانے کی اللہ حیالا اللہ تبارک تعالیٰ عالم لبستان لے رائی مرسلان اللہ وانت لا تعلمون او تاسو خبر د حال د ابراهيم عليه السلام نه نه اوس جواب ما كان ابراهيم عليه السلام د خلاف اسلام يهودي يهودي يهودي ولا نصراني ولا عيساني ولا تم كان حنيفا لكن هذا ما انت غلط واقفونا دخلت مجياتنا دخلت وانانا حق ترسا مسلمان په حال کې کتاب دارو دا الله تبارک وتعالى فرمان دارو چې کوم حکم الله حضرت ابراهيم عليه السلام د اسلام د کې داغه دمو نه اجازه ځان کوتا اتا څه ته ما ایدن ان انسان د تقاضات الفاسده ولا قال الباطله دین کو عقیده باندې پته نه بلد نه نه غالي او ته مسلمان تابع دا د حال وما كان انا حضرت ابراهيم عليه السلام من سلطان نه پات هم سلطان یو ځکه چې موږ د اسلام د مثبت او د اسلام د کلام د مثبت په دې توګه دا څنګه دا د مسلمان ان اولا الناس د ابراهيم فريق خلق الله ابراهيم عليه السلام ته اولا په معنا د فريق يزدو اور قريب ابراهيم عليه السلام ته خلق نه للذين قام حق دسانو اتباعهم جو تابدار د ابراهيم عليه السلام کړي او په معنا د ابراهيم عليه السلام کې داغره د ابراهيم عليه السلام په زمانه کې کوم نه نامه او هغه تابدار د ابراهيم عليه السلام کړي نو دا که تاسو هم کړي کوم دا قريب چې د حضرت ابراهيم عليه السلام له دې څخه زیاته د دې رسالت او تعلق د ابراهيم عليه السلام سره یا هاذا النبي او ذات دې د خلقنا پیغمبر دا تا ته ابراهيم عليه السلام ته دا پیغمبر عليه السلام دې نبي عليه السلام دې چې دغه ته دې دې د دې سره د نسبت او خصوصیت ده ولذین امنوا راه د فان چې هغه ایمان لري د دې زمانه کې دا یو څه څه زمانه ده او د صاحب کرامو څه څه زمانه ده چې هغه دې دې د دې علاقه د ابراهيم عليه السلام سره کې ده دا دې تا پر څه دې دې دا څنګه اکثر احکام د دین محمد صلی الله علیه وسلم او د دین ابراهيم عليه السلام نو که موږ دې سره راځو نو دا زموږه مستقر علاقه د ابراهيم عليه السلام سره ده یو حجاب من شیطان او مستقر ده والله الله تعالی ولی المؤمنین مدد ځان دې او دې دغه اصل مقصد دی چې یو حجاب من شیطان دا موږ لاندې دي ودت طائفتن دې دې جماعت من اهل الكتاب ظاهر کتابنا دا اهل کتاب یو جماعت دې نه غواړي دا خبره لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَرْتَدُّ عَنْ دِينِهِ وَمَنْ يَرْتَدُّ عَنْ دِينِهِ وما يسرون لك من الدين كده يسرون قلت يسرون جانبه يا من كتاب يا من كتاب لما تذكرون بآيات الله ولتا تنكار كما إذا يتنى الله من القرآن يدى القرآن نور انكار كما إذا تولي تاكر في الدين القرآن جانبه أو تصفات النبي عليه السلام وأنتم تنسجون ارتاس عالمان يتبع خبر بانه كأن محمد نبي لنمر كانه في غمره صلاة والسلام دع الله جدا سنواده جبريته في غمره قدر بسطرة تري تاكر انكار كما قرآن لنمر قدر بسطرة سرد سبن الساس كما دي عناد في عناد يا من كتاب يا من كتاب لنتلبسون الحق ولجزل يتاكو حق يا غلمان دولة من الإنسان ومن الإنسان والسلام ومن الإنسان والسلام دل قاتل و تقاتل سنا چاہا انکار کرنی ساتھ و حضور صلی اللہ علیہ وسلم محکم ایمان دولے پر چاہت جارے پر غمبرانو اور چکم ایمان دولے پر اسلام میں انکار کرنی حق و باطل رضی مقامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی مراو اس کا سا سیدن مرکو و تکمون الحق قولی کتاو تاس حق اگا حق کسی دے تاسوی اگا حق بیان کتاو اگا حق خبر دادا جان محمد و دینہ حق پیغمبر اور دیدن جوالا حق کی وان سن تعلم و تا سن تبی سوئی گئی یعنی تا سن صاحب اس طرح جو نبی علیہ السلام حق دنیا جنہوں نے انکار کرتا یا من کتاب یا لی کتاب لی ہے تو حاجی انہوں نے تا سن اختلاف آتا ہے اسی ابراہیم نے تجارت ابراہیم علیہ السلام نے کتاب سے دی یو دلی دلی سنے سے انہوں نے یا یہ بھی جائی سائی ہے یو دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی دلی اللہ من بعد ہی نظر پر صاحب ہوتی جائے میرے سلام میں دیر زمان میں رکھتا رہے لے جل کا لے اور جل رکھا رہا جل بات حضرت دے جائے میرے سلام میں راج جل کا لگا رہا ہے اور یہ جل رکھا لگا رہا افلا باطلن آیا پاس مکہ میں جائے یعنی آقا نہیں لگا جمعہ کی دنیا میں خبر رکھے دے آپ لے ہاں خبر رہا انتم ہاولا اتا ہاں بتا ہاں جل سنگ سلاف کرے چاہتے ہیں دینا تبارد حق سوک لکن دیلی علم کتاب ستاغو کو حاصل ادا چاہ دیلی نبی رسلان اکان لے صدر کا قطر ادا اصلاح کرو فلیمت خاص دین اول جگرہ کے احساس دینا پسند آگر ابراہیم علیہ السلام کے لے کلکن دیلی نبی کو اصلاح دکارہ دیلی پسند ابراہیم علیہ السلام حضرین کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دستان آگر خزم ہے مولای کی جگرہ کے اصلاح کی جائے حضرین کے اصلاح کی والله يا لما جاء خبر الله تقول يا الله تقول يا الله تعالى من يتعلم قول يا تحال جاء الله تقول يا الله تعالى ما كان إبراهيم من بعد الله تقول لا إبراهيم من إسلام يهودي من يهودي ولا نسلام يهودي من إسرائيلي فلا تنسان حميسة بتنويل رأي دين سبسانة بغلط وعاق عيد وغلط وغلط وغلط وحق حق جيه رسيني وانا جانتا مسلمة بدي حال تسبيه تاربار تمنام بردار داختان الله وما كان من المسلمين هو غير المسلمين ما تابعوا المسلمين يسوق غير الاسلام تخدع وعيسى عيسى عليه السلام كان ان اولى الناس فتحديث قريب بخلقنا بابراهيم حضرت ابراهيم عليه السلام كان الذين خلق حق تسامي اتبعوا له كتاب داري كريا بابراهيم عليه السلام كان زمان وزارته وهذا الذي يقول ابراهيم عليه السلام كذا تغمر الاسلام والذين راحوا تسامي امنوا في النار وغيروا سبيل مكانهم والله ولي المتقين الله تبارك وتعالى ولي المؤمنين مدد دار بني الايمان به ودت طائفه دون سنه جماعه من اهل الكتاب الى اهل الكتاب ما لا يدركون سنه جماعه غير كتابهم وما يدركون ان يدركون الله بني الا انفسهم نظر دار النصر وما يدركون حكم كتب الى اهل الكتاب نقصان ولي يا اهل الكتاب اهل الكتاب لم تكفرون اهل الكتاب تاسجا ات الله غايه من الله كفران به اذن لي بكلام كتاب وان كنت خادم الله فهو يقدر سفر غاندي في حمبر में सलाम दा अल्लाह की तरफ में सही जो हमर में या इंतकार या इंतकार इन तलबीन अल हक व ताज गदा हक के बीच में तुम निकाले सलाम वाले सलाम दो बात में बातें से क्या हासिल हो गए और कुछ पर तुम जो चाहते हो तो ये सलाम ले आना या मतलब कि तुम अल हक व ताज कल का हक तुम कायरात का हमर के निकाले सलाम मांग रहा है लोग दो बात में बात खबर करा साहब के निजाम में जुड़ी करी حقا ہم سائل جو جان نمدہ تحریف کرو جائے نہیں کرتے ہیں وقت دنوں الحق کا تقوی تازہ حق اصل تورات کا تقوی یا نبی علیہ السلام حضین دے وان کنتا لنمہ تاس خوید یا سب دے دان کدا حق دے جو ان کا تقوی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الطائفة من أهل الكتاب آمين الذي نزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا الآخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد من السماء منكم أو الله يجزم عن ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم لدون نفسه دار الكتاب بعض قضايا الخلقين أخف تعرف رسول كبير حق ورد عبد الله مجلس كبير بريد أو بدنيا بسكرة تقول تعالى بيد حق تقول دین قواحت اور اقوام گناہ بدل کیا بیان کے کہ کوشش کر مجھے قبر کرے کہ مسلمانان جب کر دین نواز اور زیادہ مسلمانان دین کا قرآن کی دا تقریباً نواز کے سبب نقصان کا حقیقت کو دین کے نقصان کرے کل کیا تو دین نقصان ہو کے رکھے گئے اور جب یہ بیان نہیں ہو گیا کہ نسبت اور خصوصی تعلق جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جب امت کو اس میں زمان دے تو کافران اور جان باد آیا مدد ادا باپ جب یہ حق اصلے ہوئی کہ اگر مکمل دے دنیا گئی تاغی بات اللہ تبارک و تعالیٰ رسول ہو کرو مقصد دې یو مهمه مسله ده چې د راځي باندې د ناصرې ده چې مسلمانان د قران او د پیغمبر په اړه خاص سماوي دي چې د دې نه د یوه ځانه د انسانانو د ابتدا نه او دغه من توبیه دي چې کوم داونه ذات مسلمانانو ته توبیه دي چې دغه د اسلام نه والي او د پیغمبر علیه السلام سلام دی او دا د اوس نه ده دا د حضور صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د زمانه نه دا خبره شروع ده چې په هر موقع باندې کوشش وکړي چې د مسلمان د خپل اسلام او علت او د اعمالو راځي منن پای پای مسلمان مکمل هغه فعال او کارکون کی دا تاسو نو کوئی به چې هغه مو د مسلمانانو وي نو دا هغه د قدم دی چې دا دی اعمال او کوي د نیابا چې دا هغه د مسلمانانو د هغه عمل نه پاتې شي او مسلمانان د اسلام نه ویاله قانون پر د څه د څه د دا اوس نه دی دا د حضور صلی الله علیه وسلم د زمانه نه دوی دانا سیده جوکلا تجرا منخ علمائی کنها ازا تکنی پیغمبر اسلام تابداتی باقو علمانو احل کتاب کنی او با احل کتاب متاغیتی امیان کتانا باسی دیکھو تمنگا سہر دعوور صلی اللہ علیہ وسلم او داغیت کتاب دانی ملان لئے رب نبی مسلمانان سر تبیت تیرسی څنګه هم ایمان په پیغمبر راوړل په کتابونو راوړل ته چې کله بارت په دین کې نمن دا انکار کو کفر دی چې نا دا غلط دی دا قران غلط ولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په څه نه دی دا خامیان ته تان دی دوی زمون په سر دی راوړل چې کله موږ اپوس کې دوی دوی چې ګوره دا په رما دا کتاب دوی چې کله د نبی رسول الله د قران نه اپوس کې دوی چې څه لیکل دوی ته هم دا انکار کوي او رب تا رب تا دا مسلمانان دا په دې ته دې دا نه مني د دې قران نه د دې دین نه د دې د اسلام نه واخلي دا څه د څه څه دا خبره کړې ده چې د کوم زمانه د کوم مسلمان نه د دې دا نه مني ته چې دې دا د مسلمان دین نه څنګه رسېږي ته مسلمان ته دا خبره کوي چې را دا دین څنګه د مسلمان ته ځان لري مسلمان کله دا برداشت کولی شي چې قرآن ته څه ځواب نه ورکړي یا پیغمبر ته نو په خپل ځای کې د مسلمانانو ولدا دي دا نو چې هغه ورته دا څه نشي چې نور ته نشي چې نور ته نشي تر دې چې چې دا هغه اصل دین نه دی چې ورته وایي ته نو موږ دا تاسو ته دې چې نه سره کې چې زمونږ په توجه دې طرف ته څومره دا او د دې نه دا په خلق ته منځ باندې زمان کا جو نور ہے تو پر تم را ہر انسان کو خپل دا کوي قران غری غنه یو الله ته کوي چې کوشش کړه خپل کو دا دې چې په هر په قدم دې د په قوم یو د په تل دې ته په خاران دې ته په دې چې د دې مسلمانانو تعلق د دې پر ختم دې دا چې خدا ته نه ځل کو قران سن دې دې نه مړی دې دا چې تاسو نه چې په اندر سن دې دې دا مرای نه چې هغه څه دا پته ده چې مسلمان په وړاندې د دین د پیغمبر خبره دا هیڅ لا ټول مسلمان دا نه برداشت کوي چې دا څه دی چې دوی راته چې د پیغمبر په نوم نه دا د څه څه د بیار د کار کې دی حالت دا هغه پرې ته دا قیام کړو ته سار کړو ته نو دې باندې چې دا راځي دا نه چې تیری دا دې نه کوي چې دا نا هغه ځینې چې د نړۍ په ټولو ځایونو کې د دې په اړه چې دا ځینې د اسلام نه راځي او دا چې هغه اسلام څخه د سفر په اړه څه خبرې کوي مونږ هم د دې په اړه څه وایو چې له دا په اړه چې مسلمانان نه ته دي چې موږ په خپل څه کې کوم ځای سره روان یو هر انسان د دې په اړه څه وایي دا قامت سره نه دا یو څه د لامه په تاسو کې نه دی څه وایي دا په دې اړه نه دی جناب ته ویل غوښتي چې دا الله ما ته دایو نه چې پر قام ما دا کسان تا د دین نه لای تا په نمبر نه دی زمانه دی او سبا له دا نه دی چې څه کوي ولې هغه کا حرار څه کوي نه بس دا دې مطابق ته څه دي چې دی یو څه ان دا مثلا دا یعنی چې هر څه کوي کوم مسلمان خپل عبادت دی چې او دا مسلمان دې نه والا دا الله نه والا دا نمبر نه والا دا مطلب دا چې په دغه زمانه کې یو طرف ته د صحابه کرامو مسلمانانو جماعت دی او بل طرف ته دا د دې اهل کتاب عیسایانو یهودیانو جماعت دی. نو دا خو معلومه خبره ده چې مسلمان د څومره معلومات دي دوی دلته منتقل کړي چې هلته مسجد الله کوم ده او اسلام دا دي کریم دا دي. نو دې مقدمه د خپلو امیانو په ذهن کې یو خبره ده تراسو نو سبانو دو مسلمانانو دا اخلاقنا یا جدید بیاننا دیا دا دائر نا متاسی دی جو برما سوما دا حقا خلقنا اتنا سر پدیل کی موافق نی دا دی خبر دل کرنا دی خبر اخلاقنا اتنا ساتھ کیا سر دائی کہ ما سوما زمانا جر دبر دا خبر اینا نی ممن خل لگا تلی اولی دی تا حق مطر راجی نحن آمان نی جتا جمع دل کی باتی دل رائی چې ګره دې خبرې روانې دي چې څوک تاسو هر څه ورته د دې نه باندې نو دلته په خپل امیان باندې دا خبره ډېره په خطر چې تاسو سره څوک تاسو په دې کې راځي دې نو دا هغه خبره ده په تاسو نه نه نو تاسو ته په مسلمان هر څه نه یې دا خبره چې ما نن په خپل امیان باندې یو ځان سره یې دي منځل تر تاسو خبره نه نه منځه دا هغه خلق خبره نه نه اسوس ما سره په دې کې موافق دي زه بلته خبره نه منم په قران په دې نه دیو نه راځي کو چې څوک په خپل ځای دا هدایت هدایت د الله د بارے مخدوم کوي بیان بیان د الله د بارے مخدوم کوي یو طرف ته تاسو مخدوم ډېر بار خدای د دې وخت انسان او الله او بل طرف ته الله تبارک وتعالى د تبا بیان ورته چې دا کومه څه ته ځاګرو یو صفات او کله قران کې دې وخت د تکم طرف روان آیا د عیسایو یوه دې رنګونو دې طرف روان چې هغه په تابع باندې کوم محمد کوي او کله الله تعالی کوم بیان کوي هغه په بدل کې کوي او زه په خلق کې زه روان کی هغه یوه بیان دې کوي او بل روان کې الله او الله رسول د قران کوي کله څه کوي دنیا څه کوي الله کوي دا کوم دې طرف روان دي څنګه کلا دا تظاهر برباد دي او دا کوم الله طرف روان دي واضح خبره ده سبحان الله لا زه زه کل خالص الله وي کما د تا هند قانون سره د دې شود سره د هیڅ کله خیال سره نه جوړې دي ما کولا دا الله نه بیان بیان دا الله دي هدایت هدایت دا الله دي کوم کتاب سره راځي یا غیر راځي دي کوم دې نمبر پر اړین دی غیر اړین دی دا هغه باندې چې ځاګړي ځاګړي نشته دا د دې ضروري چې د ځان په څومره د دنیا دی یو خدای ته علي زمين دي پاتې دي پر قامت د دې نه صحیح د دې نه راځي الله دې رب کو تاسو دا غلط ته اړین دی دا احنا قال کو دا غو کو تاسو نه دی دا د دنیا د قبول دی اصل څه ده بل د دې دا خبره کوله کله نه نه تګره تاسو تاسو په داوود کې موږ تاسو په شان کتاب الله را کړو تاسو په پیغمبر په شان کې هم الله موږ له امام ما زم زره دا درې خبرې په خپله د دنیا له یا دا خبرې چې خدای ته ګوره کار مسلمانان ته مقام دا تران ته د خلکو په تطبیق دی راځي زره دا خبره ده چې څوک هم تر په دین کې موافق نه دي دا خبره ختمه نه مونږ او درې خبره دا وا چې دا د زهر نه دا څه چې زمونږ ګونتا احسان اللہ نے تمہیں مت کر کرے گے میں چاہ رہا کہ صاحب اور کرے گا اللہ کو محبت سے باہر کی نمی اللہ کے رجوع سے کہ ساسرہ نے زیاد خبت کی ساسرہ نے ناغان خبت کی رکھ سکے اور ساسرہ اللہ تبارک و تعالیٰ در رحمت میں خازمہ لیا با اللہ در خزانے سے کی نئی کی ساتھ ہے زد اللہ عزت پر کن سالہ زدت پر کن سالہ مجھے پر کن سالہ نور کن سالہ کتاب اور کن سالہ نور کن ساتھ ہدایت کن ساتھ میں کن دا زمان سالہ دغه د چا برخه نشته د دې د چا په څنډه او نه دا چې چا په اختیار کې څه دا مطلب دی چې یو ځل هغه مطلب دی چې دوی له ځان ته امانت او خیانت دی خیانت دا چې په اور سره امانت یې کوم دې ته څه ته دی چې دوی د دې چې د عرب سره کوم څه کوي دا چې تاسو ته دا زموږ دی یو تر څو سره دوی نه مونږ ته کوي چې په کوم سره څو سره دا مونږ دا غوښنه کوي چې ټول زموږ ته ځي لکه باغ ته ثاني چې لکه وای او دا نه نه مال دي څنګه وو ته څه څه خبره ده نه دا هر څه دې مقدم سر بچا مانت کیا تھا زمین کے دایا کہ تبھی مسلسان کمال سے بارت اللہ نے تپوسوں کے فرق دے رہے ہمیں سردا کی تقریبات کی ہوں کیا کوئی سر کیا معمولی تھی کیا مانت کی سیما بازا کری گی یا نبی دا مانت اور بقیانت بیان ہوں بیارت کا مسئلہ دا بیانے گی کہ اللہ کا ابھی سمجھے گی نہ کری گی پیرا کی آگلے ضلع ماتے یہ کافی کو سیدھا خل کے ناس لی جن کرے کہ غیر جماعت کی اگر کوئی نقل منافع خطرہ تھی اللہ کی تم کا سمنا کری گی پیسے کا پورا پارا کا سمنا ماتے مقدہ اللہ دا بیانے کی بات کے ساتھ پاس اگر یہ ہو جانے یہ بیان دا کے ساتھ پتا کی نکتا دا کے ساتھ پتا کی خیانت نہیں دا رضان ہوگا تھا لوگوں نے معقول کی بار رضان ہوگا تھا وعدہ خلافہ اسکول کی بار رضان ہوگا تھا قسمون باندې د چا حق ته حاصلین دي دا د یهودیانو په خطه کې ځان نه باسه ما تعالی الله تبارک و تعالی ته د یو څه تعلیم راکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وقالت عائشة من اهل الكتاب اولو جماعت اهل الكتاب ټول کنه کسان یو ځل د اهل کتاب دا خپل نیت کې ځکه مشوره کوي یهودیان عیسایان چراچا کا پیغمبر خبر ساروں نے کر مقام اور کرو گے مقام انکار کو قانون خلق کو میں کسی کو فکر ماں کو جگہ کی نہیں زیادہ کام کر بہوں گے آمینی تاس ایمان مولا دل لگی تا قرآن لانی انجلا چرا لے گلے کے دیں علم لگی نام علی حاقہ پتان کا چرائی ایمان مولا دل دہا پیغمبر نے سلام کا اللہ کا کتاب رہ گئے جو ہم سے بات آتے ہیں تبیدہ تاس ایمان مولا وجهن نهار يتاول درجتي تيتلا درجتي تاول درجتي تاتو درجتي تاتو نيان دوله وقرو آخر او تاتو انتار تا دکانا دلو كتاب نفوتو دلو رجي سرا تاتر دلو رجي سرا تاتر دلو رجي سرا نيان دوله ما خام دلو انتار تا تسر اتاسو فو خلق تا اهل كتاب يو نبت دانور غيب ربي جرس کر لے اغيب اندر اتو اتاسو نيان دلو سرا تاتر لعلهم يرجعون هاي كده كتان واپس تھی دو نام کل واپس تھی تو ہم بر مر گئے یاد نہیں دو نے خدا خبر کولا والا تو نے تا تصدیق نہ کہا نہ نہ خبر الا من مگر بہا کا تھا تبھی ادی نے تم کہا نہ فقط تو دین کا کو تا سر پر دین کی مر گئی یہودی یا عیسائی دا سے سری خبر ابو منا ہے جو دل علا ہے دا خبر ابو منا ہے انیان کو جدا ہے انیان کو ان سے خدا نے اثر کو سنا دا بھی ہے سنا کے بعد ہم نے اگر قبر کا نہ مانا ہے ایسے بھی عمل ہے نہ دا جو خبر ہے ان کو دا جو خبر ہے جو غرض بتا رہے ہیں خدا مسلمانوں نے دا کی گرفتاری اور ترقی بن کے لیے تمام خدا کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کا ان الهدى تتاكيد سر دين دا الله تعالى تتاكيد سر دين هدى الله و دين دا الله دين ان الهدى تتاكيد سر بيان هدى الله بيان دا الله تعالى دين تحديثت كي خبر و خبر دا الله دين بيان بيان دا الله دين دين دين دا الله دين ان الهدى تتاكيد سر دا هدى تغلق المؤمن كي هدى الله دا هدى دا الله تعالى دين ومؤمن تجر كي الله تمر الله سيري دا جاستا اللہ سے اللہ ان الہدا تدا کس طرح ہدایت حد اللہ ہدایت اللہ تعالیٰ یہ ہدا خبر ہے تو لبلا ولا تیرینو تا سمو منا دا خبر دا دل مصدر دیتا ولا تیرینو تا سمو منا دا خبر ان یو دا حدن تو ورد کوئی احدن یو تنتا یو امت کا مثل ما پسان لہا کتابنے پسان دا علم پسان دا حکمت پسان دا موجزات مثل ما پسان دا موجزات پسان دا دین پسان دا کتاب اور پسان دا کتاب نور دل عدل مثل ما پسان دا حقا عدل تو جیتن کتاب سبل کری تیوی دا قبر برنمان دا اللہ کا خزانہ بانی یہودیان تابعی اگر اگر تو سر کا نتاوی مالا نمو ہے تو اللہ راہ کا مانا ہے تو مسلمان بھی کنی اللہ کے پاس آتا ہے